तेरा कारण हिला भूत भूत तो नमस्कार मराना मेरा चाउच दाना प्रभु मिला दुखी में तो पाया बदाना मेरा कारण हिला भगवान का नाम।